Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gantz. Den næste time, godt og vel, så er der aktie- og finansdebat på programmet, og debatten er ganske åben for alle jer, der vil være med. Det er fredag, og det betyder, at I kan ringe ind til os, stille spørgsmål her til panelet, nummeret er 20 24 24 7. Hvis du altså sidder derude, har kig på en aktie, som du ikke rigtig lige ved, hvad du skal mene om, eller hvis du bare vil have et godt investeringsråd, så ringer du her ind til Lau Svendsen og Lars Persson på 20 24 7. Telefonerne er åben hele timen. Godmorgen, og velkommen til jer, de herrer. Morgen. Friske og glade, Lau Svendsen. Du har vel løbet op og ned ad gaden? Ja, jeg har kæmpet igennem et offentligt transport. Det er jo hastigheden fra Hillerød hertil, den er i dag nået op på 18 km i timen. Sidste uge, der lå vi på knap 17. Tillykke med i det. Time. Jeg kunne cykle herind. Lau Svendsen. Nu gider jeg altså ikke cykle på 2 timer, men... Men man kunne cykle samtidig. Det er da forbløffende. Det er forbløffende. Og man ved, hvad der bliver godt, når de får de der selvkørende tog, som de nu taler om, som skal bruge milliarder på. De kan ikke få det lort til at køre, som de har i dag. Men når de får dem, så er der én ting, der lykkes. For sidste gang var det jo selvmordsattentat, der var mod jernbanesystemet. Så vil det jo ikke gå ud, og de stakkels togførere, der hele tiden bliver udsat for, at folk slår sig ihjel. Lad mig straks trække dig hen til det, som det handler om i det her program, nemlig aktiemarkedet, Lau Svendsen. Det, som jeg egentlig ville spørge dig om, du rendte op og ned ad gaden om i går, det var sådan set Teva. Ja. Nyheder ude, eller jeg ved ikke, i hvert fald nyheder, som markedet opfattede som gode, men altså vel, hvis man er TV-medarbejder, ikke nødvendigvis specielt gode nyheder. Fortæl os lige, hvad det var, der kom ud fra Schulz & Company i Israel i går. Ja, der kom jo det ud, at nu har de jo fremlagt den her store plan for, hvor meget der skal saneres i virksomheden, som jo er lagt sammen med to, og det er det, der er et stort problem. Det er ikke sket endnu, og de købte den her Actavis for i sommeren, jeg tror det var per 1. juli 2016. Og nu skal det altså lægges sammen, og der er ikke sket et hak, kan jeg fortælle. Jeg har haft nogle ører ude, og der er ikke sket en skid i halvandet år. Da de jo til det slapper over, så er der altså været nogen, som har siddet rundt der haft tid til at irritere sig på, på den tidligere konkurrent, der nu er blevet kollega og alt det der. Men de vil skære 14.000 jobs væk, og der er jo omkring, jeg tror det er 64.000, hvis vi tager alt med. Så det er jo meget, det er 20%, og hvis du tager det, han siger, de rå omkostninger, det er jo altså uden, så vidt jeg forstår det, afskrivninger, det er sådan, hvad du betaler ud, rigtig menneskepenge, på råvarer og personale og IT og frimærker, alt muligt, emballage, at det er 16 milliarder dollar, og der vil de altså pille 3 milliarder ud, og så vil du sige, 3, hvordan skal du sammenligne det med noget? At de ligger og tjener 4 på det, vi kalder for brutto cashflowet, altså det er drift plus amortisering, det er ikke afskrivninger, men det er, goodwill, hvis du køber goodwill for andre virksomheder. Det er ikke maskinnedskrivninger, rent fysiske aktiver. Så 3 oven på den er jo meget, og du omsætter og skulle gerne omsætte 22 milliarder dollar. Mm-hmm. Så det er jo, altså du kan sige, det er jo en forbedring af overskudsgraden, hvis det ikke koster noget andet ind, og det kommer det til. Men så er det en forbedring af overskudsgraden på omkring 13%. Men det kommer jo til at koste noget på den anden hånd, for du kan jo ikke bare skære en virksomhed ned så meget. Altså de har jo lavet noget, ikke? Du kan ikke skære en virksomhed så meget ned og sige, jamen i morgen laver I det samme, som I gjorde i de andre 100 gjorde i går, det skal 80 gøre i morgen. Så derfor kommer det til at koste noget på den måde, men altså det er, at han går virkelig til stålet. Men var det det, du havde ventet på, Lau Svendsen, som ja, TV-aktionær? Ja, man siger, han går jo så noget hårdere til det, end vi havde regnet med. Altså niveauet havde jo været omkring 10.000, regnede vi med, ikke? Det startede på 6-8, det var det, man talte om, at efter de havde købt Actavis, men så skete der ikke rigtig noget, og de startede faktisk med at fyre ham, der havde været chef for Actavis. Det var måske virkelig en meget dårlig idé, det var sådan en islænding. Det var oprindeligt et islandsk firma, jo, mærkværdigvis, det var den. Okay. Men og det hedder Actavis og ikke aktivist, men hvis nogen skulle have tvivl om det, det er for sprogforbistrikkens skyld her til morgen, men det har været en fantastisk god virksomhed, og dynamisk, de har jo bare købt op og købt op og købt op, og sidst blev de selv købt op. Mm. Og der kan man bare sige, at det endte så i sådan et deadlock, altså at et vakuum, der ikke nogen, der ville gøre noget, ingen kunne noget, og til det sidste fyrede de jo både direktøren dernede og finansbossen sagde, nu skulle der ske noget. I mellemtiden havde man fyret ham op fra Island der, eller ham, der var chef for jeg mener ham, islændingen for Actavis. Og det var jo det, man havde købt, så det var måske en lidt dårlig idé, at man tog hovedet af ham, som vidste, hvordan man gjorde. Mm. Så det kunne være, at det var ham, de skulle have sat det på i stedet for. Men det er jo et spørgsmål, hvad for en høvding er øverst? Og sådan er det jo, at de der folk, altså når de leger i russebrænderen, det er jo de israelske firma, som det kaldes for, men så går det ud over de mindste, men de andre også ud. Ja. Så det er det, der sker. Altså, nu, han tager fat på en stor skovl, men du vil sige, hvor lang tid var det? Jeg har siddet og funderet over det her i detaljer, fordi jeg sidder jo allerede inde i den her... I løvenskab? Ja, kan du godt men at judaløven, men at... De kommer jo nok til at sige, i 2019, der skulle det begynde at fungere sådan hederligt tæt på. Og så i 20, der når de nok op på næsten 80%, og så i 21 er den helt hjemme. Ja, det er godt nok for sådan nogle investorer som dig, Lars Svendsen? I plejer at være sådan ret utålmodige. Jeg ved godt, at I bryster jer af at være langsigtet og dit og dat og sådan noget, men i virkelighedens verden, så er I jo sådan set rimelig... Der skal ske noget, og det skal ske hurtigt. Ja, og det er jo også, men der må man sige, nu går han jo så over til værk, så det kommer jo til at ske nu, det ved vi, det kommer jo til at ske, det er ikke bare, ligesom du, nogle gange i SAS, især i gamle, den sidste spareplan var også sådan lidt, så de, at vi skal nedbringe omkostningerne med sidste gang med 3 milliarder over 4 år, ikke? Og så gik tiden, det var den tidligere tale om, ikke nu, for det ser ud til at holde nu, men så, jamen, så var der det ene, der skulle fyres op under, og det andet, der skulle have flere udgifter, og der var problemer her og der, så der kom et stykke, hvor der ikke skete hak. Altså, det her kommer det til at køre efter en snor. Mm. Så det er mere et spørgsmål om, hvor mange skadevirkninger, der kommer til at ske på salget, og kan de holde dynamikken op? Og de kommer jo faktisk, det siger han jo noget interessant, han sagde jo også noget positivt, han sagde, at de vil holde fast i to originalvarer, som er på vej, de laver jo også rigtig nyt medicin, og det ene er en migrænemedicin, som er en af de her mapper, ligesom du ved, mapperne, kender du, ved du hvad, så hvor er vi henne nu? Nope. Genmap. Mapper, det betyder monoklonale antistoffer, men de har en, som nyder det mundrette navn, Fremanetumab, og det er, men det er så ikke noget med kræftbehandlinger, det er en migræne-tablet. Mm. Men det er jo et megamarked. Hvis den bliver god, den kommer i 18. Rigtig originalt var det. Det er jo sådan, det koster ikke meget per stykke. Og hvis folk, der er jo masser af mennesker, det er jo flere hundrede millioner, der lider af migræne. Altså en gang imellem, de har jo ikke migræne hver dag, men det er altså noget, der kan sælge noget. Og så kan det jo være, at solen begynder at skinne igen. Der er mange usikkerhedspunkter i denne verden. Sådan er det, når man investerer. Ja. Nå, ved du hvad, vi vender tilbage til Teva adskillige gange fremadrettet. Jeg er sikker på, at den ligger i hvert fald i din portefølje. Så det bliver altså en af de aktier, vi også kommer til at følge til. Lars Persson, du skal jo også lige have lov at få taletid. Hvad er det for et marked, vi lukker op til her til morgen? Ja, det er et surt møgmarked, var jeg lige vil sige. Det er lidt kedeligt rundt omkring Europa. Vi falder over en bred kamp i Sverige, går det hårdt for sig med hende, som afbrudt sig nede med 12% efter kom ud med salgstal for november, må det være, der viste en nedgang på 2%, og man begynder at tale om, at man skal lukke nogle butikker, og vi skal lære op for internettet, og der, så er der nok nogen, der sidder og siger, jamen, hvorfor pokker har de ikke gjort det noget før? Men de har egentlig været i gang, men markedet har ikke rigtig synes, de har været i gang nok, og nu svinger de virkelig kniven, så 170 kan du købe en Hennes & Mauritz aktie for, og den kostede for 2 år siden 320, så det er da rullet stille og roligt ned ad bakken, og derudover så er det Vestas, der falder i Danmark, og Novo, og ja, Pandora, Genmap og AP Møller. Der var ikke rigtig nogen af de store danske aktier, der sådan tøffer opad. Vi skal hen i småtingsafdelingen, eller den lille kasse, H plus H, stiger på købet af en tysker. Som beton, du. Ja, noget beton. Så det bliver lidt spændende. H plus H har jo været en sjov størrelse, for går vi mange år tilbage, hvor det jo både køkkener og alt muligt andet sjov og ballade, og så skar man lidt til og købte stort ind lige før den store finanskrise, og så har det jo været et selskab, der virkelig har kæmpet med omstrukturering og holde sig flydende, og der er nogen, der vil købe den, og det vil man ikke, og nu går man så ud og køber en ordentlig lunch. Så spørgsmålet er, om det er, fordi vi er på toppen, og nu skal vi bare nedad, eller om man nu køber og får noget godt ud af det. Det bliver rigtig spændende at følge. Mm. Derudover så bliver man jo også mindre afhængig af England. Problemet er jo, at jeg ser ligesom H+H i dag med to ben. Den ene, det er sådan meget i England, og så noget i Østeuropa. Så sådan, ja, okay, Vesteuropa. Men han skal lede lidt op i Østeuropa her på det seneste. Og nu skal man også op i selve mainland, Vesteuropa, og prøver ligesom at glemme den her lysegrønne ø, der ligesom har det noget svært med økonomien i øjeblikket. Så på den måde kan det godt være, at man redder væksten i selskabet. Det interessante er jo, at det, de kører, er, så vidt jeg begriber det, det er en kalk sandstens foretagende. De har altså 8 fabrikker, 4 nede i Sydtyskland og 4 op i et eller andet sted, op i Nordtyskland over mod øst, og så er der en i Schweiz. Mm. Undskyld, tre, så det er 4, 3 og en nede i Schweiz. Men, og det er så tæt på, på det andet. Men, men det er jo kalksandsten, for ellers er det jo gasbeton. Mm. Og, og de har lavet, og det er jo det, de er blevet... selskabet er ikke blevet rige nu, men altså, de har jo været rige, og så er de så blevet fattige. Det har jo været en familie, der har været gode til at bruge penge. Ja, ja. Det har de faktisk været. Det har de været kendt for derude. Mm. De sparede ikke på noget. Men fætterøven, det var dem, der sad over i Rockwool. Mm. De har altid, kælerfamilien, de har altid fløjet på... På low cost og alt muligt andet der. Men, men de andre der, det var high fly. Men pointen var så, at de købte det der nede i Polen, og det, der er jo nogle gange, du ved, de store koncerner, de sidder der, så sidder de holdt et eller andet lederseminar, og så siger de, er der ikke noget med, vi har også nogle fabrikker der? Jo, siger de så, jeg skal lige ryste i garen, det er rigtigt væk med røgen. Vi har nogle fabrikker derovre, hvad skal vi bruge dem til? Det er noget, det er jo ikke, det passer jo ikke ind i sammenhæng. Find nogen, der vil købe det. Og sådan er det med det der. Og, så, og derfor er det sådan lidt, du ved, at det er sådan noget sanering. Og de købte jo nogle fabrikker nede i Polen for ingen penge. Mm. Den her har de så måtte betale temmelig penge for. Men de går også godt til Sydlandet. De tjener jo 20 brutto, eller cash flow på 20 øre på en krone. Men det har de jo måske tydeligere fået noget blod på tanden. Det som man egentlig går efter, så vidt jeg begriber, vi havde jo direktøren ind, han er en fornuftig mand, og han er meget... Michael Andersen var på besøg, ja. Ja, var du den dag? Ja, det var jeg da. Nå, men du er jo kun halvdelen af tiden, jo. Du er på deltid, jo, men... Du er efter mig i dag, så har jeg grimt tøj på, og så er jeg ikke særlig tit. Jeg sagde bare, at du har ikke noget at klæde dig på endnu til juleforret. Nå. Men, hvad hedder det? Nej, du er skam normalt meget elegant. Men, han var jo ind, og han er en meget fornuftig mand. Og man siger, han har jo så ligesom taget over, da de var noget godt stykke frem i processen, men de skal jo videre, og at det, som de går efter, og som de opdagede med den første, de købte ned i Polen til ingen penge der, det var jo så også flere fabrikker på en gang, men det er, at de leverer jo ikke ret meget til etagebyggeri. Og det er etagebyggeri, der er gang i, fordi folk vil bo inde i byerne. Og de er jo egentlig mest til parcelhusbyggeri. Mm. Men du bruger kalksandsten til at lave skillerum ind i husene, hvis du bygger i et eller andet 7 etager. Ikke? Mm. Så derfor er der lidt lige prøve at komme hen, hvor der er vækst. Yes. Altså, man siger, det er, at folk vil bo i de store byer, man ikke kan komme ind med tog. Det gør jo, at de har brug for noget andet end gasbeton. Så vidt altså nogle af morgens nyheder. Der er altså stadigvæk nyheder, selvom at året går på held, og aktiehandlen efterhånden er ved at blive sådan lidt mere stille sådan op imod jul. I hvert fald her i Millionærklubben, der skruer vi så op for hyggen. Der er masser af god hygge på vores Facebook-side. Der har vi små quizzer kørende her i december. Vi har jo altså også opfordret jer til at sende historier ind, hvis I har haft nogle gode erfaringer eller nogle oplevelser med det at handle aktier. Så vi beder jer om at skrive det ind på mio@radio247.dk. Der er kommet et par stykker, som jeg vil læse op lige om lidt. Men lad mig også bare sige, at vi selvfølgelig også streamer på Facebook. Det gør vi også i dag. Så kan du altså se, hvad det er for noget mærkeligt tøj, jeg har på i dag, som Lars Fjelsen, han til siden af kommenterer her til morgen. Skriv til os på mio@radio247, hvis du i øvrigt har spørgsmål. Og ellers er det jo altså i dag om fredagen, at du kan ringe ind til os og tale med Lav og Lars. Nummeret er 20 24 7 24 7. Du lytter til Radio 24/7. Ja, der er som sagt kommet historier ind på vores mail om det med at handle aktier. Blandt andet en fra Søren Skovgaard. Den lyder sådan her. For nogle år siden var der en del forskellige boligspil på nettet, hvor det galt om at gætte salgspriser i stil med det, de gør i Hammerslag. Man skulle helst afgive et bud på en ejendom hver dag for at være med i konkurrencen og derved optjene point. Til sidst blev vinderen så kåret. Nogle gange, når jeg havde tid, så brugte jeg timer på at komme frem til den rigtige vurdering. Der blev regnet på kvadratmeterpriser, grundpriser, kvadratmeter i kælder, husets stand og meget, meget mere. Det hele blev læst og regnet igennem forfra og bagfra, og det lykkedes der også nogle gange at ramme rigtigt eller komme tæt på den vurdering, som huset havde fået. Men det sjove er, at det også nogle gange lykkedes, de gange, hvor jeg bare gik ind og lynhurtigt kiggede på huset og derefter skød en pris af fra hoften. Jeg lavede ikke statistik på det, men lidt sjovt synes jeg det er, fordi at det samme kan jo altså være tilfældet på aktiemarkedet. Nogle gange går man ind og laver den grundige analyse, så kan man have ret, og andre gange, ja, så er det måske bare at skyde fra hoften. Tusind tak, Søren Skovgaard. En sjov historie om det med at gætte på priser, om det så er et boligprisspil eller en aktie. Lars Svendsen... Er det der drive-by-shooting? Det ved jeg ikke, men har du også den erfaring, at nogle gange, så kan man måske blive nærmest mere forvirret af at få flere oplysninger ind på lystavlen? Jamen, det kan man godt, og det er nogle gange, når man så har været igennem hele den øvelse, og så må man bagefter, når man så kommer frem til konklusion, så må man lige så sige, nu jeg ville ligge til i morgen tidlig, og så kigger vi på, om du var ædru, eller om det var rigtigt nok alligevel. Ikke? Jeg vil sige, det værste, jeg oplevede på det plan, det har jeg oplevet faktisk nogle gange, jeg har jo blandt andet arbejdet i en bank, det er, hvis du får oplysninger af nogen, som beder dig om at komme med et eller andet vurdering eller noget. Men modparten spytter ikke ud og siger det hele. Men sådan, når man kommer et eller andet, så siger man, der er lige noget her. Ikke? Mm. Og så, jamen, der er også noget andet. Bla, bla, bla. Det vil sige, at din opdraggiver sidder med hele tiden nogle flere kort i ærmet og siger, jamen, der er jo faktisk guldvanehaner i hele huset. Ikke? Og her har boet Markini Møller og puha, ikke? Eller en eller anden kendis. Og der kan man sige på noget, hvis du er i sådan en situation, så er du svær ved det, fordi så... Så famler du hele tiden bagefter, fordi du ikke ved det hele. Men hvis bare man ved det hele, så er det bedre. Men det er rigtigt nok, at... Ingen ved vel det hele? Nej, men altså så meget som de fulde oplysninger, som det er. Det er, det er jo det, man egentlig siger på aktiemarkedet, er jo, at markedsprisen afspejler alle de oplysninger, der er ude om en ting. Ikke? Så er det jo vores arbejde at få fat på dem. Men hvis ligesom nogen ligger og putter med noget, så er det jo svært at gøre. Men altså, det er rigtigt, at nogle gange, hvis man ligesom sidder og kigger på det, uden bare siger, at den der, bum... Sådan ser vi på det. Fordi nogle gange bliver du forelsket i det. Der er jo den der meget, meget sjove øvelse, som nogen gjorde en gang med Coloplast. Der var nogle englændere, der fandt ud af, man lavede en øvelse med, hvor man satte nogle analytikere til, uden der ikke kendte Coloplast. At de fik selskabets regnskab med nogle meget flotte billeder, og mennesker, og sygeplejersker, og poser, og alt det der, og vi gør noget godt for folk, alt det der. Og så blev nogle andre, de fik så bare leveret helt lort uden alt det der bløde faktorer. Og dem, der så på The Real Facts, om så må sige, de satte jo aktien meget, meget, meget lavere, end dem, som så alle de bløde værdier. Det er rigtigt. Det er 5-7 år siden, der nu lavede sådan en nummer. Det var faktisk en meget sjov øvelse, fordi det viste noget om, hvor meget det betyder. Det var også derfor, at man i USA har lavet de her prospekter, hvor du slet ikke må have billeder og se, hvad vi har bygget her, og vi har et flot hotel og alt muligt. Skistar og alt det der. Nixon, Bixen, du. Det er ikke andet end, det er sådan her information. Lars Persson, skyder du også nogle gange bare for hoften, og så først bagefter går ind og vurderer kurvene sådan helt ned i detaljen? Nej, men det er nogle gange gør med kurven, det er jo, at man kommer til at forvente, at de gør noget lige om lidt. Altså lige om lidt, hvis aktien fortsætter op, så kommer der et golden cross, eller så bryder den op igennem og laver et købsignal i Bollinger-kanalen, eller en eller anden. Du får et købsignal i en eller anden model. Og det er jo nogle gange det, at man som teknisk analytiker tænker, så er der lige en hurtig case der. Men det er jo derfor, at Svendsen kan stå og gøre lidt grin med mig, fordi det er jo først, når fredagen er omme, at den her graf for ugen er færdig med at udvikle sig. Så hvis jeg nu går, og det var jo blandt andet, et rigtig godt eksempel var jo min net, som jeg købte i februar måned, og så styrtede i kurs 124 eller 14, eller hvor meget den var, og så styrtdykkede den til 106, og så sagde jeg farvel og tak til den. Og jamen, hvad står den i dag? 163, og havde kunne give mig et dejligt afkast. Og det samme er egentlig sket med en af de andre, jeg havde herinde, som Svendsen gjorde lidt grin med. Det var, da jeg købte en Holmen. Jeg tjente styrtende med penge. Så tog den sig en pause hen over sommeren, hvor den faldt der gik i salg. Og havde jeg nu bare holdt lidt øje med den, så gik den faktisk til køb igen i september måned. Og nu ligger den all time high. Så en gang imellem, så bevæger tingene sig også. Og der er det, at man som teknisk analytiker nogle gange kommer til at foregribe begivenhederne, før de egentlig er sket, og kommer til at handle for, jamen jeg kan jo lige se, at signalet kommer lige om lidt. Ikke? Så, ja. Og heldig er jeg så jo i hvert fald, fordi jeg her hver eneste dag nærmest kan stå og stille spørgsmålstegn til, om I har handlet på den ene eller på den anden front, og hvad I har lagt til grund for de handler. Så det er jo sådan set et privilegium lige. Nå, ved I hvad, vi har fået Signe med på telefonen fra Vordingborg. Godmorgen og velkommen til Signe. Ja, tak skal du have. Hvad kan vi gøre for dig? Hvis I kan være søde og give mig et godt råd. Jeg er en ældgammel kone og meget uvidende. Så jeg har brug for lidt råd. Vi har lidt mærsk. Og jeg kan slet ikke rigtig forstå, hvad retning de går i, og hvad planer de egentlig har. Mm-hmm. Jeg hørte noget om Afrika, og det var den unge barnebarn, som havde talt noget om Afrika. Der tænkte jeg, det lyder ikke godt. Mm. Du lyder nu altså hverken ældgammel eller meget uvidende, men Lars Svendsen, hvad skal vi sige til Mærsk? Jamen altså, man kan jo sige, at det var noget med, at de er med i en Afrika-fond eller sådan noget. Det er ikke noget, du får nogen del af, hvis du har aktien i AP Møller Mærsk der. Men, okay. Men det er jo noget ved siden af, at de gør. Men, okay, men det, de har gjort, det er jo, at AP Møllers forretning nu er stort set container. Trafik og havne, inklusive nogle bukserbåde i Svitser til at skubbe dem til kaj. Så det er sådan set det, der er. Så alt olien er væk. De mangler selv nogle borerikker, nogle forsyningsskib, der sejler ud i Nordsøen og andre steder, Brasilien og andre steder. Men sådan set er det hele bliver container. Okay. Transport og container. Og det er sådan, man skal vurdere aktien. Hvis du sidder og kigger, jeg vil gerne kigge 10 år frem eller et eller andet. Man skal jo kigge længere frem. Jeg skal højst kigge 5, tror jeg. Nej, ja, men alligevel, når man, andre mennesker kigger jo på aktier 10 år frem, så skal du jo så tvunget til, ikke? Så må man jo være glad for, for den tid, man får lov at være med. Men, at det er det, du skal kigge på. Og der vil sige på noget med, de er altså inde i en meget stor sanering, og det her, nu er det forbi med, næsten forbi med at sælge, og så har de købt et andet rederi i Tyskland, der Hamburg Syd, som sejler meget på Sydamerika, det er derfor, det hedder det. Og det er sådan set, at de udvider deres markedsandel fra omkring 13-14 til 18% af containermarkedet. Men det tager altså noget tid at få det der til at rulle, og så på lidt længere sigt, så må man formode, det er mit gæt, der er ingen, der siger, for de siger jo, de er op lige så meddelt som de kongelige, at manden, der hedder Robert, der er datter af Søne. Forhåbentlig søn. Hvad? Forhåbentlig søn. Så er jeg søn? Nå, ja, altså. Det er datterens søn, ja. Sådan kan man sige det. Robert, ja. Robert, han bliver jo nok den coming man i AP Møller, men nu skal de andre lige have lov at rumstere rundt med... det. Så aktien 10.000 er en rimelig værdi, og den kommer nok til at stige. Jeg har nogle, min lange position har jeg stadig, altså nogle, der ligger og har ligget siden 2003. Ja. To var det vel. Men og de andre, de løser har jeg ikke købt nu, fordi det, altså ekstra beholdning, fordi så godt går han heller ikke. Nej. Men Lars Svendsen, vil holde den. Hvis du har den, skal du holde den. Ja, hvis man har sådan en tidshorisont på 5 år, så tænker jeg da, at så lyder det måske nærmere, som du taler i retning af, at man måske skal finde noget, der løber lidt hurtigere. Vi skal vedligeholde, så vi skal egentlig sælge nogle aktier hvert år for at betale ejendomsskatten og alle andre udfølgninger, der foregår. Jeg tænkte bare på Afrika, jeg tænkte på... Det bliver du ikke rodet i. Det er Sydafrika, okay. Ja, der har de jo containerrederien nede, Safra Marine, for mange år siden, de købte i 99 eller 2000. Og de er den største sejler på Sydafrika. Men... Ja, de har noget i Brasilien, ikke også? Jo, det har de også tænkt meget på. Og det er jo der, ham her Sydamerika fyren kom over. Så hvis jeg havde den, så ville jeg altså tage det stille og roligt. Du skal ikke slippe det, og du bliver ikke rodet ind i sådan noget nye, mærkelige investeringer i Afrika. Det gør du ikke. Nå, okay. Godt. Ja, du skal have rigtig mange tak for ordet. Du er velkommen. Tak. God jul til jer. Ja, tak, Signe. Tak, fordi du ringede. Det var altså Signe, der havde ringet til os fra Vordingborg. Vi har også Niels med nu fra Faxe Ladeplads. Godmorgen og velkommen til dig, Niels. Ja, det er dejligt. Vi når i hvert fald i den retning. Har vi Niels med på telefonen? Det er jeg. Hej, Niels. Hvad kan vi gøre for dig? Godmorgen. Ja, tak. Jeg lytter jo dagligt, eller 5 dage om ugen til Millionærklubben. Det er et pragtfuldt program. Glimrende. Og jeg har et spørgsmål. Det var jo Conferise. Det steg jo voldsomt op, og nu er det jo faldet som en sten. Hvad sker der i det firma? Ja, ved du hvad? Jeg har jo købt noget af det snot, efter den kom ned jo. Fordi, det er jo ikke værd, at jeg kommer forbi der. Nu er den i hold nu kæft, nu er den helt nede i 5,65. Jeg købte min på 9, da den var faldet. Den var jo en cykeltur helt op i 35, eller hvad man var. Men så røg den jo ned igen, og da den så var landet dernede, den kom jo oprindeligt ud på 8. Den børsnoteret på, og det var i sommeren... Ja, i år faktisk. Det er et ung person. Men hvad hedder det... Jeg købte nogen, der så var landet anden gang. Vi stod nemlig herinde og snakkede om, så sagde jeg, nu kan det godt være, at man skulle gå ud og finde frem. Men balladen sådan en aktie er, når til det der med, nogen kalder det for momentum, ligesom, eller er bolden i spil, er nogen, der interesserer sig for den, og det øjeblik, der så ikke er nogen, og det er der ikke i øjeblik, så fuser det ud, så ligesom sådan til, den er der også, og hvad så, vi er lige glade. Men de er jo penge. Det er den situation, det er. Det er mangel på positiv opmærksomhed. Det er jo ikke, fordi de er jo ikke rigtig kommet i gang med at sælge noget osv. Forleden der kom der en reklame lige ind i hovedet på mig, men det ved man aldrig, hvorfor det gør, men hjemme på skærmen der. Jeg har købt lidt, for jeg synes nu, når han er bumpet anden gang, så kunne det jo godt være, at han kunne komme igen. Men det er sådan en, der skal ske et eller andet, og det er så ikke rigtig sket endnu. Det er, hvad der er at sige til dig. Så hvis du har nogen, du skal jo ikke fuldt formue i den, men altså, jeg mener, han er en, der kun... De taler jo om, at alt det der med, at det kan blive en ny Airbnb, og jeg ved ikke alt det der. Det tror jeg ikke på, men... Jeg synes helt personligt også, at den blev hypet rimelig meget. Det kunne blive hypet end det, ja. Men vi er jo kommet en anden gang. Jeg siger, at den er blevet hypet, Lars Svendsen, til at starte med. Da den gik på børsen, der var der mange fine udtalelser om det, og så er det jo sådan, ikke så godt, så super godt, kan man sige. Jeg tror heller ikke, de sælger noget endnu. Altså, det der casen jo, det er jo, at de er i gang med at udvikle produktet, så altså, det er jo lidt ligesom at have investeret i en biotech-selskab. Du må vente noget tid og se, om det lykkes for dem. Ja, jeg købte 8. Ja. Og så er du med lige fra starten, ja. Ja, men man bliver jo ikke fattig af at tabe. Det er jo ikke så voldsomme store beløb, det drejer sig om. Men man har hørt meget lidt om den. Ja, det er rigtigt. Så kan du jo diskutere, om du skulle køre nogle flere, jo. Jamen, jeg købte jo nogen på 9 lige ud, og så lå den der, og så fiste den jo af igen. Og så tænkte jeg, må hellere købe nogle flere. Nu har jeg... Jeg tror, jeg skal med i bestyrelsen. Nå, ja, jeg ved ikke. Jeg synes ikke, at det lyder så om, at der er sådan lige noget foran dig. Nej, det er der ikke lige der, det sker. Nej, det er altså ikke lige der, det sker. Men det kommer jo, han er. Niels, vi må invitere ham herind i dag, så kan han jo stå og fortælle om, hvilke enorme planer der er. Niels, du må have lidt tålmodighed med din conference. Ja. Ja, det skal nok komme. Må jeg benytte lejligheden, så ønsker jeg godt nytår og god jul. Tusind tak, og i lige måde, Niels. Ja, faktisk ladeplads, ja. Ja. Er det chokoladeplads, eller er det bare ladeplads? Ja, det er mit sommerhus, jeg bor i her. Nå, det er lidt hyggeligt. Det er et meget hyggeligt sted, jo. God jul til dig, Niels. Ja. Og I er den eneste jernbane med 3 spor. Ja, det er meget godt. Ej, Lars Svendsen, du er simpelthen på jernbaner i dag. Nå, ved du hvad? Vi haster videre, fordi der er flere lyttere, der gerne vil igennem. Og inden da, så skal jeg jo altså også lige nå... Det vil jeg i hvert fald rigtig gerne, at læse nogle af de her historier op, som I har været så gode at sende ind til os på vores MioMail-historie, som altså handler om, hvordan og hvorledes I har investeret nogle af de erfaringer, I har gjort jer. Forhåbentlig så kan vi andre her i klubben også blive lidt klogere af det. Anders Damborg, han skriver for eksempel sådan her til os. Jeg har været heldig at få et afkast i år på 270%. Det er altså per 1. december, han har skrevet det her. Det er opstået ved at købe aktier i kryptovaluta-relaterede aktier, især tyske Bitcoin Group SE, som er steget 75%, og kanadiske Hive Blockchain Technology, som er steget 60%. Jeg fandt Bitcoin Group ved en tilfældighed ved at søge Bitcoin på Nordea Investor, men måtte gøre Nordea opmærksom på, at aktien ikke kunne handles. På opfordringen fik jeg åbnet for handel i Danmark. Jeg er derfor sikker på, at jeg er den første, som handlede denne aktie hos Nordea. Den er så gået fra 11,2 til 79 euro på kun 6 måneder. Jeg har endnu ikke købt kryptovaluta, fordi det er komplekst, både med brug af wallets, dansk skat, snyd og hacking af kode, så det lader jeg aktiefirmaerne arbejde med. Venlig hilsen, Anders Damborg. Ja, det kan altså også være en mulighed for at få på en eller anden måde en lille bitte smule eksponering mod det her marked, som jo i den grad er eksploderet her i 2017 af Bitcoin. Bitcoin, som i øvrigt også vores morgenflade har talt rigtig meget om, så man kan gå tilbage og lytte til morgens udsendelser, hvis man gerne vil høre lidt mere om... Det gjorde de, Lars Svendsen. Bitcoin sætter vi i øvrigt også fokus på i mandagens udsendelse, der kan man også lytte med. Anders, han kommer jo også med et lille PS. Han mener simpelthen, at vi skal tale lidt mere om porteføljesammensætning og fordele og ulemper ved at have få aktier frem for flere aktier i porteføljen. Så det kan jo være et emne, vi kan tage op, når vi vender tilbage i det nye år. Når det her med at kaste sig ind i bitcoin-relaterede aktier. Ja, det er jo tidens vanvittighed, og nu er der jo så, der er jo 600 at vælge imellem, siger de, og alt muligt andet, og i går var der en eller anden, som var stedet 300% på en uge, og så er det, vi hører om, altså alt det der. Hvis I vil være lykkelige mennesker, hold jer langt væk fra det lort. Ja. Men teknologien bag er jo den rigtige. Det, der bliver problemet, det er så for eksempel at mine bitcoin, det kræver efterhånden så meget strøm, og så man kan spørge, vi går alle sammen og snakker om, vi skal være så grønne, og samtidig laver vi det her bitcoin. Der er sådan også nogle ting, der ikke rigtig hænger sammen i den her verden. Ikke? De kan flytte Nationalbanken ned på Ørstedværket. Ja. Jeg var til bitcoin-konference på Christiansborg i tirsdags, inviteret af Dansk Industri, og jeg synes faktisk, at jeg mødte sådan en lille bitte smule skeptisk også dem op. Det må jeg ærlig indrømme, men jeg synes faktisk, det var meget positivt at opleve, at alle de folk, som mødt op der, og som nogle af dem, som er de skarpeste hjerner inden for det her område, har hjemme, som har været med i rigtig lang tid, sådan nærmest siden det her Bitcoin-eventyr, det startede. De sidder altså alle sammen af en lille bitte smule ydmyg og også forundret over, hvad det er, der foregår, og de siger, der er jo stadigvæk ingen, der ved. På intet niveau, hverken i Danmark eller EU eller globalt, præcis hvad det er, vi har med at gøre. Det er ikke en valuta, det er ikke en teknologi, det er ikke et aktiv, det er noget, som verden aldrig har set før, og det er måske også derfor, det er så spændende, som de selvfølgelig også lægger op til, at det er. Nå, nok om Bitcoin i dagens udsendelse, vi vender meget mere tilbage til det på mandag. Vi har fået endnu en lytter igennem på telefonen. Sanne, du sætter hende bare ind. Jeg kan ikke huske, hvem det var, du sagde. Marianne fra Holbæk er med os. Velkommen til, Marianne. Tak skal du have. Og det er en stationsbygning, vi skal ikke snakke tog, vel? Nej, det er dejligt. Hører de nogenlunde ud? Jeg har lige stået og kigget på et tog, så det ser fornuftigt ud. Jeg vil gerne vide lidt mere omkring pavebeskatning. Jeg ved godt, den er 15,3%, og jeg snakker ud fra et pensionsdepot. Jeg er i tvivl om, om man bliver beskattet af enkeltaktier eller af det samlede proveny. Og jeg kan huske, at jeg for et års tid siden læste en artikel i Børsen om, at det var nu, man skulle ud og sælge aktier med et negativt afkast for enten at reducere eller udskyde pavebeskatningen. Så hvis man for eksempel har et pensionsdepot med 1 million, først i 1.17, og den nu står på 1,1 million, kan man så gøre noget, hvis man har aktier, der for eksempel har givet et negativt afkast? Jeg vil jo ikke... Det her land er så sindssygt mange regler, og ingen ved, hvad der rigtig gælder, så det kan vi heller ikke... garanterer derfor, men det, som har været princippet, der hele tiden været det, der hedder lagerprincippet, at man gjorde op, hvad du var værd, uanset om du havde solgt det eller ej. Altså formueændringen, urealiseret og realiseret, ikke? Helt afkast i års løb. Så den måde kunne man ligesom ikke gemme sig for skattefar ved at gøre det ene eller andet. Det er ikke sådan, ligesom derhjemme privat kan du jo sælge det med tab og gemme gevinsterne. Og det er jo en god idé at have, så man har noget i reserve, hvis du får tab, ikke? Også fordi skatvæsenet ikke betaler skat tilbage på almindelige aktier, så er det godt at have noget at tage, hvis du får tab, ikke? Men det gælder ikke i pensionsordenen og mig bekendt, men hvis der er nogen ude i samfundet, der er klogere, så er de meget, meget, meget, meget velkommen til at skrive ind. Men jeg mener, det er sådan grundprincippet i det. Generelt alt det lort, du. Der er ikke andet end gør at sige, at de der ridefoder og dumme svin, som prøver på at udpynde os, at vi er nødt til at finde os i det. Indtil der kommer revolution, og vi får revet helt lort ned og begynder forfra, så begynder det morgenluft igen, og alle kan være glade. Men indtil da må vi finde os i udbygningen, og der er ikke noget at gøre ved det. Jeg mener også, det er værdien, altså i hvert fald på... Men skriv endelig ind, for der sidder jo nok nogle kloge skattefolk og lytter med et eller andet sted. Ellers må vi spørge... De arbejder sindssygt hårdt. Det er de hårdt offentlige ansatte, de arbejder... Jeg snakker ikke om det offentlige. Ellers så kan vi ty til Erik Banner Fogh, måske lige... Det gør vi i 2018. Vi når det. Til hvad? Prøv lige at sige det igen. Erik Banner Fogh, det er vores, eller ikke vores, det er en skatteekspert, som vi ynder at invitere ind i studiet fra tid til anden, som er god til at svare på alle de her spørgsmål om skat, fordi ja, det er jo altid en lille smule besværligt. Godt. Marianne, tak for svaret. Selv tak. God jul til dig. God dag. Hej, jeg lige mod. Hej. Hej. Man kan jo også spørge i banken måske. Er der en anden der? Ja, hvis man ikke... Det er kun robotter, der sidder der og tager sig af det. Nå, Lars Svendsen, prøv at høre her. Der er nogle spørgsmål, som drejer sig ligesom om de samme aktier. Lad mig først lige tage et med fra Kim Christiansen. Han skriver, de sidste 2 dage har jeg set, at Sydbank cirka hver 3. minut har solgt henholdsvis 153 og 186 styk Matas-aktier. Men næsten samme købere, primært Jyske og Danske Bank. Hvis Sydbank vil sælge, hvorfor hælder de dem så ikke bare ud? Kan det være nogle shortere, der hygger sig, fordi de kursmæssigt blev fanget på det forkerte ben? Lars Svendsen, sker der noget mærkeligt i Matas, eller hvad? Det plejer at være Lars, der er bedst til at de der finde ud af, hvordan folk opfører sig. Men det, altså, det er jo sådan ved det, at hvis du er kunde og har sådan en netbank, hvor de går ud fra, at de har Sydbank jo, så kan kunder jo sidde og rode med det. Så det er jo ikke, der siger, at det er dealerne ned i Åbenrå, eller hvad, ikke? Der de sidder stadigvæk, som trykker på knappen. De kan jo også være kunder, det er jeg med på. Men det er lidt mærkeligt, det er sådan ligesom, som jeg læser mail i hvert fald, at det er sådan, at de samme antal aktier, der ligesom hele tiden kommer. Ja. Men det kan jo være, der er en overtroisk. Man kan altid finde på en god forklaring. Nej, men det er der rigtigt, hvis han sidder og siger, at det er da helt åndssvagt, hvis de vil sælge, jamen så se der og få hamret det igennem og sælge 10.000 styk. Lars Persson, har du lagt mærke til noget besynderligt med handelsmønstret i Matas? Nej, altså jeg må sige, man har god tid, når man sådan sidder og tjekker en enkelte handelsmønstre. Nu skal du ikke disse vores lytter, Lars Persson. Jeg har ikke fulgt det. Ja, det er sådan også, fordi jeg ikke følger Matas på den måde. Jeg har ikke fulgt Matas, at Sydbank skulle sælge 100 og hvad? 53 og, hvad var det andet tal? 186. Okay. Den er i hvert fald ikke tækket ind her på morgen. Jeg kan også se, at Sydbank er største sælger her til morgen i Matas, men der er ikke sådan en... De tal er i hvert fald ikke indtil videre, og nu er vi jo også kun tossetime 39 minutter henne, men de tal er i hvert fald ikke tækket ind på skærmen i dag. Nå, så det kan være, at de holder op med... Det kan være, den sælger, der lå og solgte de positioner, han er stoppet for den her omgang. Ingen super gode forklaringer altså. Nej. Fra mit panel her i dag. Desværre, Kim Christiansen, men ja, lad os holde lidt øje med, hvad der foregår i Matas. Er det det siger mailen ikke noget. Nå, en anden aktie, som der er altså flere, der skriver ind til os. Det er Lars Svendsen, jeg var sådan set lige ved at tale, du. Det er Torm. Torm, ja. Jakob i Aalborg blandt andet. Han skriver, jeg har... holdt øje med Torm. Er der nogen af jer, der har fulgt med i den seneste uge? Den skulle børsnoteres i USA i mandags den 11. i 12. I skrivende stund er handlen stadig ikke gået i gang. I går onsdag, ja det var så en mail, der kom i går, ikke? I går onsdag var der ca. 99.000 aktier sat til salg til kurs 54. De blev slet ikke solgt. I dag torsdag var de væk, og et mere normalt antal aktier var til salg. Det lugter lidt af, at en meget stor investor satte sine aktier til salg onsdag, og i dag torsdag han fjernede dem. Det er bare hans egen galleri. Lad os starte fra toppen. Torm skulle komme på børsen i mandags, og der er åbenbart ikke rigtig kommet gang i handlen. Hvad betyder det? Det er jo en K-notering, som det kaldes for, så man bare bliver noteret et andet sted. Og det er jo lidt fordi, at Torm gerne vil... de er jo ejet af en kapitalfond, der er Oaktree, og så en anden en, der er kapital, også fond, men han ejer kun 6%. De andre ejer 62%, så det samme ejer de vel 68%. Jeg tror nok, de er gode venner, jeg ved det ikke, men lillebror der i forhold til storebror. Men Oaktree, så er vi i tre, at han ejer ret mange forskellige rederier. Han har specialiseret lidt i at købe bargain hunting, kalder vi det for. Altså opsamling af ting, som er udbumpet. Og det gjorde han jo i Torm. Det er mini-Svendsen, faktisk. Eller en Maxi-Svendsen, måske. Det er Maxi-Svendsen, ja. Men han er jo så, på længere sigt skal han jo ud af det her på en eller anden måde. Og en af de måder, man kan gøre det på, det er jo at få det på en børs, hvor der er mere gang i det. De troede, at det var noteret i Danmark, men rekonstruerede det, og gamle aktionærer fik en lille bitte smule, og så kørte man noteringen videre. Vi fik lov at blive hængende der i neglen, ikke? Men putte nye penge ind, så skulle dem blive meget interessant som aktie. Men det har den jo ikke været. Mm. Det har været en fuser, og fragtmarkedet har jo kørt, er jo, som de sagde, tankmarkedet har været dårligt siden 2013. Men det begynder sikkert at skulle tages op meget, meget snart, og så gælder det jo om at få være på en børs, hvor der kan komme gang i den, og der er rimelig meget med rederier på børsen i USA. Jeg er jo ham her til Sargos derovre, og Euronav er det, og vi har en, der hedder NAT også, North American, Norwegian American Tankers, NAT, og der er flere andre Euronav. Så det er ligesom det, du må så gå hen på et marked, der er større, og det er jo også et positivt tegn, men fragtmarkedet skal ligesom komme op, og det er ikke rigtig meldt sig endnu. Så det man vælger på. Man skal ikke blive bange for, at der er sådan en ordre fremme på 99.000 styk. Det er men så 5 millioner. Skal man hoppe ind i Torm, som det ser ud lige nu, Lars Hansen? Ja, hvis du har lidt tålmodighed, så er min den er der glimrende. jeg har købt min sidste på 63. Der står, at de har selv meddelt, at de er gået i gang med handlen. Første handelsdag skulle blive den 11. december, og de er ikke kommet med nogen ny meddelelse, så der må jo bare være, den må være gået i gang. Spørgsmålet er selvfølgelig bare, om der er nogen, der har handlet den. Det kan jo være det, der er problemet. Ikke? Fordi problemet er jo også det, at de skal jo så også, jeg ved ikke, hvordan de kører det over, det er nogle ADR-beviser, ikke? Og de skal jo så ombyttes, altså Tormaxen skal jo så ombyttes til nogen, der kan handles derovre. Og du starter fra nul, hvis man laver en emission blandt amerikanske investorer. Det gjorde Sealand jo. Han fik jo Goldman Sachs og Morgan Stanley til at sælge ca. 10%, udstedet 10% nye aktier, som så blev handlet stort set i USA alt sammen. Så er der jo nogen, at handle, de kan handle med hinanden, ikke? Mm. Men det er der jo ikke, hvis man bare sidder og siger, nu vil vi gerne notere den i... vi ejer jo lige meget i forvejen, ikke? Ja. Det var også derfor, man lavede... Torm lavede det nummer med at lave et engelsk selskab. Mm. Det hedder PLC. Mm. Det betyder Public Limited Company. Men det var jo kun fordi, man... vil jeg så sige, nu kan jeg være for dem på nakken derude, men at... det var fordi, at hvis du laver et nyt selskab, så skal de jo komme med... et prospekt, så sidder man og siger, jamen det prospekt, det er jo et nyt selskab, så alt det der, de lavede, da de blev om, og de er jo rekonstrueret nærmest tre gange, at alt det der, det er jo ingen mennesker, der kan finde ud af, og det lugter langt væk af, at det var noget lort, ikke? Mm. Men de slap livet igennem. Men det kan de ligesom skubbe hen i hjørnet og sige, nå ja, men se på det nu, ikke? You're a newborn Christian, ikke? Mm. Og så kigger vi på det. Så vidt altså Torm, som vi altså også lige fik vendt her. Du kan stadig nå at ringe til os på 20 24 7 24 7. Lars Svendsen og Lars Persson er klar til at tage imod spørgsmål. Ring til os, altså nummeret er 20 24 7 24 7. Og ved du, hvad der er sjovt? Dette er Radio 24-7. Ved du, hvad der er sjovt? Det er, at nu er hende som Morgens ned, hvor jeg har snakket om, at jeg skulle ned 170, så har jeg sagt. Mm. Nu er den lige pludselig, nærmest overnight, faldet. Den er ved at være... Ja, der er kommet til. Der er jo salgstal. Ja, ja, ja. Toppen var jo 350, ja, ja. Og nu er vi nået til 170. Den er blankens blevet halveret fra toppen. Dengang alt det der, sagde det har jeg alle bankerne sagde lyftsykker og bliver bla bla. Og sagde, nu er den der. Men jeg bare siger, nu er vi ved at være der i bund. Lars Svendsen, altså, var du ikke med i udsendelsen de første 10 minutter? Jo, men nå, jeg fik ikke lov at kommentere det. Jeg bare sige, at så har du til gengæld fået lov at kommentere alt muligt andet. Så den er ved at være der nu. Prøv at høre her en anden aktie, som der er rigtig mange af vores lyttere, som altså holder øje med og kigger på, og måske er en lille bitte smule bekymret over lige for tiden. Det er GomSpace. Ronny, blandt andet, Andreasen, har skrevet til os. Han har haft et tab på 30% på GomSpace. Jeg kunne godt tænke sig at høre, om I kan svare på, om den nu teknisk ser ud til at være nået bunden. Han overvejer faktisk at købe op. Han tror, at han tror på deres produkt langsigtet. Ja, Persson? Jamen, så skal niveauet holde her. Altså, den er faktisk gået i salg med bruget af det lange glidende gennemsnit. Men igen, det er jo sådan en, som Lav også sagde, så er der ikke nogen historie. Man kan også sige, at omsætningen er nærmest fetet helt ud. Der er ikke rigtig noget nyt, og det er et. Der er 400 First North-selskaber på den svenske børs. De syner hen, når der ikke sker noget, og når der ikke er... nyheder omkring det, og det er det, der sker med GomSpace i øjeblikket. Og det er nogle af de der små selskaber, så længe de er nede på den der lille liste der, så er det sådan nogle, man må købe, og så må man holde dem ind til den dag, man skal bruge penge, eller man tænker, nu tager jeg enten gevinsten eller tabet. Og jeg sagde jo sidst, at jeg mente, man skulle beholde den, og så kom de faktisk med lidt sådan en kedelig regnskab sidst, men ja, jeg mener stadigvæk, at man skal beholde den og krydse fingre for, at de her små satellitter er noget spændende, man skal. Men man skal tænke lidt anderledes, når man investerer i de her helt små selskaber. Det er, når der er Footify i mål, så skal man ud og sælge. Og når der ikke er nogen nyheder, så skal man måske snige sig ind og købe, fordi det er der, hvor de begynder at dykke. Og man, det er svært at bruge sådan... Selvom der er en pæn omsætning, så kan det godt være lidt svært at bruge noget teknisk analyse på det her, fordi at det er meget sensitivt, og at det er meget sådan... Når der sker noget, at der kommer bevægelse. Lidt ligesom vi så med Conferise, hvor at, pludselig var der en eller anden meget verdensberømt dansker, der sagde, at det her det kunne blive det nye Uber, og det skulle man bare investere i. Og nu er den nede i 5 kroner. Ikke? Så det er lidt det samme med GomSpace. Tror man på casen, så skal man blive der og drømme om det. Og bliver man meget nervøs for det her, så skal man huske, at de her små selskaber, jamen, de syner hen og dør, og går lidt ud, ligesom sådan nogle dødstjerner, der syner hen, og måske kan pustes op igen. Nå, okay. Jamen, altså, det ser kedeligt ud lige i øjeblikket. Det er bare lidt svært svar. Jeg ved godt, at det også er svært netop at svare på, men det er jo sådan lidt det der, tror du på den, så skal du gå ind i den, tror du ikke på den, så skal du lade være. Altså, det er sådan en helgardering. Ja, så er det en helgardering. Jeg ved, altså, jeg kan ikke gøre andet. Altså, det er sådan, altså, jeg har ikke selv købt den, fordi... Du må være tegn på, du ikke tror på den? Nej, overhovedet ikke. Men det er det problemet med de små selskaber. Altså, det der... Altså, casen med små selskaber er, at når der er spænding om dem, så sker der noget, fordi så rettes alle øjnene på det. Og når der ikke sker noget, jamen, så dør det hen. Altså, tag Novo, den er der nogen, der kigger på hver evig eneste dag. GomSpace, jamen, jeg ved ikke, hvornår de kigger på dem, men det er det måske hver tredje måned eller sådan et eller andet, ikke? Det er det, der er problemet, altså... Mm. Nå, okay, vi lader den ligge. Nå, jeg vil bare sige, det er, at de har altså et meget stort cash burn, fordi de ekspanderer jo så gevaldigt på deres omkostninger. De er jo nærmest mere end tredoblet personalet. De er oppe på 100, og jeg tror, de placerede 150 hoveder, og de havde 30 for et år siden. Og det gør, at de har simpelthen underskud, og så er de nogle... og det får de, så jeg kan regne ud, også i 18, men... Men så kommer kuglerne. Det er ligesom den der med, at det var altså noget tid inden, at, og det har han jo også sagt fra starten, at jeg har jo sagt, at de kommer ikke til at tjene penge de første par år, og derfor vil de heller ikke komme med nogen guidance, eller altså en prognose, kald det hvad du vil, budget. Men han får jo masser af ordre, og de skal jo sende, jeg ved ikke hvor store netværk op, de har jo fået ordre på en, han vil have 100 af de deroppe at hænge. Det er også en chat. Og man kan jo sige, han har jo købt den, dengang den var oppe i 130, hvis han har sådan en tab. Og det var jo der, hvor det var allerhottest, og det stod på alle boards om, at nu er GomSpace. Altså det, man skal, det er, så skal man skrive GomSpace i den lille blå bog, og så skal man gå tilbage og sige, jamen hov, hvad er der så sket med den her aktie? For du kan også se den anden her AOC Group, der ligger også og laver de der små nanosatellitter op i Sverige. Jamen den har jo det samme, og du kan sikkert tage mange aktier, der gør det der. Bare tage Seabrain, så var der gang i den, og store nyheder, så vælter folk ind i den. Og så to måneder efter, så siger folk, min aktie falder. Jamen, der er heller ikke nogen omtale af den, der er ikke nogen, der gør noget. Og det er det der, man skal hele tiden holde gryden i kog, før at den bliver sjov. Ja, det er jo så ikke nødvendigvis nok, at de er gode til at lave små nanosatellitter i sig selv. De er også gode til ledelse derude. Niels Buus, deres CEO, er jo for nylig blevet kåret som årets leder, så det kan de altså også finde ud af. Men der skal jo selvfølgelig andre ting til, og produkterne skal jo altså også kunne sælges derude i verden. Jamen, tag bare den gruppe, det firma, vi havde på, vi har inde i dag, SP Group, vores gode ven Frank Gade der, en virkelig en virksomhed, der buller, men hans graf laver nøjagtigt det samme. Når han ikke er ude at lave regnskaber eller køber en anden virksomhed, så går den flat eller dykker en lille smule. Det er nøjagtigt det samme, og i går blev der omsat 1.245 styks aktier. Jamen det er jo klart, så er der ikke noget, men når han så kommer ud og køber en virksomhed, så kommer omsætningen op på 50.000 og 60.000 i løbet af en uge, ikke? Så sker der noget. Det er det, man skal vende sig til som privat investor, det er, når man tager small cap, så sker der det her. Mm. Jeg har fået et spørgsmål, og det er et af de rigtig svære, de her, så kan godt spidse pinden. Det kommer fra Hans Olsen. Han har kigget lidt på C20-aktierne her i 2017, og der har jo altså virkelig været forskel på dem, som har gjort det bedst, og dem, som har gjort det dårligst. I forbindelse med årsskiftet, skriver han, så er jeg ved at trimme min portefølje af danske C20-aktier. I den forbindelse, så kunne jeg godt tænke mig at høre panelets vurdering af, hvordan det vil gå i 2018. Altså, hvilke firmaer kan vi forvente vil være blandt de fem bedste, og hvilke vil være blandt de fem dårligste? Jeg ved ikke, om I behøver at pege på fem, det er også lidt meget, I alle sammen skal, eller I begge to skal op med 10 aktier, men er der nogen, som I sådan har lyst til at pege ud som værende i enten den ene eller den anden kategori? Hvis jeg må sige, når jeg sidder faktisk hjemme og laver den øvelse nu, vi skal sende ud i verden, når vi laver sådan et skrift, der kommer hver 14 dage, og vi skal lave det på mandag, og derfor sidder jeg og laver det lige nu. Og jeg er ikke helt færdig med det, men jeg tror faktisk, at en god måde at se markedet på, nu tager jeg helt markedet, det er at kigge på Coloplast. De klarer sig godt af imod, men Coloplast kørte op og passerede 400, jeg tror det er, hvis du prøver at tage kronen, Lars, første gang, jeg tror det er snart er, at det er faktisk 3 år siden og sådan noget, så fortsatte den op og endte helt op i 580. Men siden da, så har den ligget og humset rundt mellem 400 og 600, nærmest mellem 400 og måske 525, og sådan et smallere interval. Det er faktisk kørt vandret. Og den situation tror jeg nok, at det er det, vi skal til lidt at vinde os til. Så betaler de jo ret pænt udbytte nu om dagen, men det er lidt det fænomen, vi er ved at ramle ind i på aktiemarkedet, både i Danmark og måske også på nogle af de andre, at det ligesom niveauet er røget så højt op, men da renten er 0, og vi skal blive straffet for at putte penge i banken og alt det der, så vil vi gerne stadig være aktier, men de kan bare ikke længere, og den der med bare armen skrålt op i luften, som de gjorde engang dernede i Tyskland. Det går altså ikke. Ej, det går ikke, Lars Svendsen. Nå, men det gør den ikke. Og jeg tror, det egentlig er grund, tankegangen for, hvordan markedet kører sig, at vi er ligesom kommet op og skal til at flade lidt ud, og så kan vi måske nok stige lidt, men ikke noget videre. Og ja, vi gætter på, eller jeg gætter det. Chefen har ikke konfirmeret det endnu, men jo, det har han. Men 5-6% i første halvår, det er vel også meget godt på et halvt år, hvis vi kan 5-6%? Det. 5-6%? Ja. Altså, det er da meget. Ja, altså, at historisk det set er det da faktisk ret meget. Jo, men det er jo dog ikke noget. Nej, jeg ved godt, vi har vendet os til nogle vanvittige afkast de senere år, Lars Hansen. Men jeg vil sige nogen, hvis jeg skulle tage nogle af dem, som jeg har fundet ud af dernede af, som jeg synes kunne være interessant, det er sådan noget som F.L. Schmidt. Jeg mener faktisk, at 300, det er bunden, den er til 336 lige nu, at han burde være der. Jeg tror, at Lundbæk, han er nede også i øvrigt i 300 alligevel, men han er jo bumpet ned fra 420. Han er også ved at være der. Vi har sådan en mærkelig aktie, som jeg har jo ikke noget videre godt forhold til, men det er Genmap. Og hvis jeg ser på den sådan bare som aktie, sådan at sige, jeg har jo ikke nogen specielt positiv følelse for den eller noget som helst, jeg mener faktisk, at 1000 er en bund, og at han vil kunne rebounde fra den og opad. Så jeg tror egentlig, at Genmap kan Men det er ikke nogen, som jeg... Jeg har kun dyrket den, da den kostede 60-cifrede tal og ned omkring 100. Så det er jo over dag siden. Det er jo langt men, siden. Jamen, jeg købte den på... Jamen, det er jeg på 23 og 27, kære venner. Hvis jeg havde haft dem i dag, så havde jeg haft 5 millioner. Jamen, Lars Hansen, hvis jeg havde købt alt det, som jeg kunne se på nu, jeg skulle have købt, så havde jeg været milliardær. På 27, så fandt den, så købte jeg en portion til på 23. Og hvis jeg havde haft det lort i dag, havde jeg haft 5 millioner. Ja. Men det er jo en anden historie. Men det viser noget, der kan gå. Men så, altså, Novo sammen, så det der, det er ikke så fantastisk vildt. Men jeg vil sige, de der, hvad blev det til 4 eller et eller andet, ikke? Det var ikke så meget. Men og så tror jeg faktisk også på, at Vestas kan, i hvert fald indledningsvis, kan klare sig. Mm. Okay. Det var det, men jeg ville... Det var en håndfuld for hr. Svendsen. Ja, men altså, jeg tænker stadigvæk på Ørsted. Altså, jeg er ked af at sige det. Det er, ja, men, altså, skal der ikke vækse det? Nej, men det er jo folks alternativ. Jeg vil give Svendsen ret i, men jeg tror, det bliver meget mindre afkastet i første halvår. Jeg tror, vi er nede på 3%, og jeg tror også, vi får mange flade bevægelser i markedet. Spørgsmålet er, om sådan en som Novo kan blive ved med at pumpe den der op. Ellers vil jeg kigge på tryk måske, men også stadigvæk, der er mere i. Så det var egentlig, jeg tror ikke engang, jeg får svært ved at finde 5 inden for C20-indekset, som bliver rigtig spændende. Er der nogen i den anden kategori, Lars Persson, du så vil pege på? Altså noget, hvor du siger, det der vil jeg simpelthen holde nallerne væk? Jamen jeg synes, det er så mystisk med Vestas, så den har jeg simpelthen ikke lyst til at rode med. Det satser jeg i hvert fald ikke på. Så kan I jo handle med hinanden i to. Nej, for jeg har ikke nogen, så han kan ikke engang købe nogen. Hvad med solgt... GN? Den glemte jeg at sige. Jeg har virkelig svært ved at finde ud af det der med, for der kommer jo den der italienske detailkæde, hvad den hedder. Jamen, han vil jo lave sine egne høreapparater, og han er altså stor i Europa. Men han skal jo have dem fra en leverandør. Han skal jo vride arm om jo, men det er jo lidt ligesom... Det er sådan noget, det er OEM. Han vil jo ikke selv lave dem. Han vil bare have en til at sige, ved du hvad, kan du ikke komme med dem der? Og så siger GN, jo, det vil vi gerne. Det er jo sådan, men han får ikke husker. Og det tror jeg ikke, GN hopper på. Jamen, så går han jo bare til en anden. Ja, det bliver lidt ligesom det der billige mælk, vi kan købe, enten om det er ekstra, eller hvad det nu hedder i Føtex og alle de her, hvor at, du kan købe deres eget mærke, ligesom man laver. Ja. Og det er jo det, de går ud og siger, jamen, vi skal have 2 millioner styks, og du kan få en krone for dem. Og så siger han, det gider jeg ikke at være med til. Så går han jo bare over til konkurrenten, og så siger han, hold da fedt, der kan jeg få, nu kan jeg tage en del af markedet. Dem tager jeg. Det er lidt det, der er. Og det kører jo i hvert fald meget godt lige nu. De var ude med en melding om, at de vinder markedsandele. Det går jo blandt andet ud over Sonova. Ja. Det var jo fordi, de kommer jo lidt bagefter med deres teknologi, ikke? Men sådan teknisk har den jo fået et dyk, og jeg har jo i hvert fald solgt mine herinde i Millionærklubben også. Og sådan noget. Så altså... Det kunne være dejligt, hvis de kommer tilbage, fordi det er sådan et sweet spot at være, hvor vi har været dygtige danskerne. Men jeg tror bare, at der kommer noget prispres, og Costco vil jo også sælge nogle billige, og du skulle bare tage det på nettet, og du blev jo helt forarvet, når du skulle give 170 kroner for et par briller ned i Netto, kan jeg huske på det. Nej, dag. Det var apoteket. Nå, det var koster 70 i brugsen. Nå, okay. Men det er bare det, jeg mener. Altså, hvis vi er i den case, hvor det skal være billigt, så bliver de jo presset på deres indtjening, og det er jo det, der gør, at aktiekurserne falder. Det er jo det med de der sejkheder. Jeg står så nede i apoteket, så siger hun, jeg koster det 170, siger jeg, så det plejer at koste 70. Jamen, det er et apotek, siger hun så. Mm. Nå, jamen, det kunne jeg jo ikke se. Jeg havde ikke godt lade på. Nå, de herrer, der var altså et par bud fra jer begge om, hvilke aktier, som I forventer jer noget af i 2018. Ørsted, Tryg, FL Schmidt, Genmap og Vestas. Og så har vi jo så også en dummy. Det er jo, som jeg begynder at kigge på nu, det er ham her, Bavarian. Han er jo helt nede i 212 nu, eller jeg ved ikke, hvad han er lige sekunder. Men, og han kommer jo ind i en eller anden 25-indeks nu. Og ikke skal være løgn. De laver jo et 25-indeks. Ja, ja. Det starter. Og så kommer Bavarian faktisk på mandag, så vidt jeg og hvad hedder det? Han er nede i 212. Jeg tror, at Bavarian der, den er ved at være der. Ja. Hvad tror du, Lars? 212 for en Bavarian. Ja, men lad os nu bare få en vending først, inden vi begynder at køre ind med arme og ben. Det har vi jo set før, at det kan gå lidt snedt. Jo, så. Du må være lidt mere frisk end alle de der med at sidde og vente på det ene. Ved I hvad? Jeg har simpelthen skrevet alle de her aktier ned. De kommer i min lille sorte bog, og så bliver stærkt. Gud hjælp med, hold op på det resten af året, eller resten af 2018, når vi kommer i gang med det. Det er altså nogle af de aktier, I kommer til at holde øje med i 2018. Jeg er sikker på, der er rigtig mange andre aktier, vi også skal snakke om, når vi når dertil. Udsendelsen lakker mod enden. Jeg skal skynde mig hjem og skifte tøj inden julefrokosten, kan jeg forstå, på Lars Svend. Ja, du må finde noget smart. Jeg skal i hvert fald have noget andet på. Lars Persson, du skal have pungen frem, for du skal give øl i aften. Vi har vædet, om de satte renten op i Europa eller ej i løbet af 2017. Og gæt, hvem der har vundet. Ja, det gjorde du jo. Hey, hey. Ja. Jeg er klar, herr Persson. Du siger bare til. Det er bare i orden. Vi mødes i aften. Det gør vi. Markedet ganske kort, inden at vi helt lukker ned. Jamen, det er en af de sure dage. Vi er i minus i Danmark med 1,38 på C20-indekset, og svenskerne også nede med 1%. Det er jo Hinz & Mauritz, og tyskerne er nede med 0,3, så ja, vi holder os lige over de 13.000 her, sådan en kedelig fredag, så det er et hårdt marked. Amerikanske futures ligger heldigvis en lille smule plus, de har jo så haft et par dage lige at sunde sig i. Det har specielt gået ud over bankerne faktisk, både i går og i forgårs, da hun hævede renten, så ja. Vi vender det hele igen, og det bliver mandag kl. 9.05, er vi tilbage her i Millionærklubben. Lige om lidt, så overlader vi mikrofonen til René Fredensborg. Der er rene linjer på banen, men inden vi kommer dertil, så skal vi selvfølgelig have en omgang nyheder. De kommer her, hvor klokken er blevet 10.00.